الله الرحمن الرحيم باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح باب دې په بیان د حرمت جمعالی کی پمند او خوځی کی او دا غیر په پو ماشي کی په نکاح کی و به قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن ابي قال حدثنا مالك عن ابي زناد بن عرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها جمع وارب نشكي ده فمن دخلية او دير فقوك جديو سڑی پر نکاح کے خزم دا او داغی فقوم دا ولا بين المرأة وخالتها او نپا من دخزی او دا غید ماشی کی رسو حدیث کی لرتا نور محرماتم ذکر کئی بے تفصیل کو و بیهی قال حدثنا محمد بن رمح بن المحاجر قال ابن اللیسن یزید ابن ابی حبیب عن عراق من ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منع كردا عن اربع نسوات سرور خذنا يجمع بينهن جنسي فمن في جموال راوسه المرأة وعمتها خذ وداري ففو والمرأة وخالتها وخذ وداري ماسي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة ولا بنت الأخ پنکا بنسی اغسطے پپو پلور دخورور رویرے دپاسا ولا ابنت اللو خود آون لور دخور خرزا علال خالتی پماسی تانکاہو نمبل حدی او دین ممانا عطرا غلینے حدیث تول علماء اتفاق دے برابر لکھ دا پپو و ماسی حقیقی چی دا پلار او دا مور دا دوار و خور او خودا اے پلار مور کی شریفی یا مجازی دا اے پپلار کی شریک پپوی دا او پپلار کی شریک ماسی دا او ګورا پپو چاته وای د پلار خور تا او د نیکو خور تا د اور نیکو خور تا چې په بره ور پسې زه یې تا وخت ته پوسو کوم مسالې علاوه دارنګي ماشي شوق دا د مور مور د نیا مور دا شی ور پسې په بره ځا تا ټولې په محرماتو کې او اصل بنیادی خبره په دې تحریم کې صدا چې د بنو فمنس کې خامخا اختلاف وي د دې خورشته ده د دې سره به سل رحمی ختم شي دې سره به سو شي سل رحمی به ختم شي وبه قال حدثني عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني دغموي وبه قال حدثنا هرملة قال أخبرني ابن وهب فراغر لی یونس و لبن شعاب فراغر لی قبیصت بن زویبی تعبیم رضی اللہ عنہما انہو سمع با حریرت رضی اللہ عنہو یقولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکڑی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجمع الرجل بین المرأت و عمتها چی جمعوالی و کی سڑے پمند خزا و داغید پفوکی و بین المرأت و حالتی پمند خزا و داغید ماسی کی قال ابن شہاب ابن شعاب و ایفن و رامون گمان کو خالتا بیها و عمتا بیها چه دپلار ماسی او دمور و عمت و بیها اے ماسی دپلار او پاپو دپلار تا بیتل کلمن سلا دید دغشان بکم دے اے او خستا ماسی دا یو دی دپلار ماسی دا نام حرام دا ابن شهاب وی فنورا مونگ خیال و گمان کو خالت ابیخا چه ماسی دپلار جو غصا ماسی دے و دی دپلار ماسی دا و عمت ابیخا او پاپو دپلار بتلک المنزلا فدغ حکم کدام دی دویم دغ حکم دے سنگا حکم چی دخپل پاپو و ماسی دے او دې کې ځوان هي ناظر نو اګه ناراشي نو نعتقدو موږ دا پیته درو چې دا شان حکم د دې په حرمت کې لکه څنګه حرام دان داسې دان حرام را و به قال حدثني ابو محن الرقاشي وقال سنا خالد بن الحارث قال سنا شامن يحيى انه كتب اليه النبي صلى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها فنكاح ونشي غستي خذر آغي پپپو ولا خالتها ونفماسي وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال عبد الله بن موسى عن شيبان يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ عن شعبہ عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخطب الرجل عن خطبت اخیه پیغام د نکاح دی ندی کی او سڑے د پاس د پیغام درور چاد چاد زور خور تپو سک والای پا منس کی خبر اللہ انا سمیح پڑنے نروان شوینو بل سک منی لی والای سوم والا سومی اخی نرخ بانمو کر رئی پا نرخ درور دو کسان پا خفل منس کی حرسول و حسول خبری کئی ابلو لوئی کدے نالی زما پا دیرا او کدے پلس ندر کئی جے پا پینزدر کم دا غاروائی ولا تلقه المرأة على عمتها او پنیکا ونشی ورکی دے خزد پپول پاسا ولا لا خالتی آن دماسی دے پاسا ولا تسأل المرأة طلاق اختها سوال منکی یو خزد طلاق دخل خور اے او خزد سوک نکاح کئی مخی بلوات دیناو اینا مخی بطلاقی جزب اثرال نکاح کن چدا خزد طلاق کا لتک تفیع صحفتها لتک تفیع صحفتها اکتفا ستوائی اکتفا دیتا ہوئی کہ لو خدا سے راکوب کی نشکوری کی او مائلے کی دید اپارا لتک تفیا چی دازان تراو عڑوی صحفتہا آغا کاسد آغی ولتن کی دازی نکاو کی دی مدری مسرور منی کا سنا روان فإن لها ما كتب الله لها بیشک دریخ مخکنی خزی ده پارا غصری چه اللہ ورط مقرر کنی او اللہ ورط لکنی ندادی ده گلی گلی طلاق نغاڑی ازل کی چی دی تسلی کنی نابدی تمیلاوی ده تقدیر نیسی ما پل سوک شکول نشی قل لن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا وبه قال حدثني محرز بن عون بن ابي عون قال حدثنا علي بن مشر عن داود بن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة على امتها وخالتها بنا كريد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبن كاوا استيشف لطفقوا وماسي نا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په نکاح واغستې شی او خزه په پپو په ماسی او تسل المراته یا سوالو کې او خزه د طلاق د خپل خور یکدا بني دام په خپل منځ کې اسلامي خوینې لتکتفی ما فی صحفتها چرا مایله کې هغه سجدی په صحفه او کاسه دای کې فین الله رازقها الله چې دې له کوم رزق لیکلې په نصیب کې سړي عبادت ته ملاوي او به قال حدثنا ابن المسنى وابن بشار وابو بكر بن نافع واللبز لابن المسنى وابن نافع قالوا حدثنا ابن ابي عدي عن شوبان بن دينار عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المراه وعمتها منه کړي چې جماواله شي په مند خزي او د هغه د پپو کې او بین المرته وخالته په مند خزي او د هغه د ماسی کې او به قال حدثني محمد بن حاتم قادسنا شبابته قال حدثني ورقان امر ابن دینار به هذا الاسناد مثله باب تحریم نکاح المحرم و کراهت خطبته باب دې په بیان د دې کې چې د محرم نکاح حرام ده او مکروه ده پیغام لګل ده ادا یو مسله و تاسو له نورو کتابونو کې امتیاز چې یو سړی د حج او د عمره حرام تړلې نو د نکاح کولې شي سو په نکاح ورکول شي نو مسله اختلافي و ذکر روایت دواړه طرف ته صحیح راغلي دي نو علما او جمع پدې ترتیب کړي چې دا منا دا د وجې د کراهت تنزیهی نه نو کراهت تنزیهی سره جواز جمع کی د کوئی معتمر او حاجی خو مشغول په عبادت نو د نکاح پور کولو په کولو د دا عبادت نه په شغل کې راضی ځان د عبادت توزګار کی احادیث دواړه طرف له صحیح دي علما او جمع دا سې کړي چې دا کراهت تنزیهی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع النبيه بن وهب ان عمر بن عبيد الله اراد ان يزوج طلحه ابن عمر بنت شيب بنت جبير ابن جبير عمر بن عبيد الله اراد لوچ پنه کا اور کی طلحه ابن عمر تعلق د شيب ابن جبير فارسل الى بان ابن عثمان خبر لري او بان عثمان تا فحضر ذلك حاضر شو امیر الحج اواد حج امیر فقال ابان رحمه الله سمعت عثمان بن عفان رضی الله عنه يقول چه فرمایلی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا ينكح المحرم نکاح دین کای محرم ولا ينكح ان دې سوک چاته په نکاح ور کای ولا يخطب او ندی د نکاح پیغام لیگی دی په عبادت کې ځان دي دینه په شغل کې نه اچي وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا حماد بن زين ايوبا النافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب پیغام د نکالي ګل لور د شيبوب ابن عثمان تعالى ابن خپل زوی د پارا فارسلني لابان ابن عثمان زليګر مبان ابن عثمان تا وهو للموسم وغا موسم حج کیو او امیر د حاجیان ټولو فقال لا اراه عربيا یلا نګورم دې باندې شي زه ګومان کوم په دې چې دا هونه نه په باندې شي نه ان المحرم لا ينكه محرم نکان بکای دې به نکان کوي ولا ينكه نو په نکاسو کور کوي اخبرنا بذلك عثمان رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم دی مسئلے خبر را تخبل والد راکڑے عثمان رضی اللہ عنہ دی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نا وبی قادسن ابو غسان المسمعی وقادسن عبدالعلا وبی قادسن ابو الخطاب زیاد بن یحیٰ قادسن محمد بن سوائن قال جمیعا حدثنا سیدنا مطور ویعلا بن حکیم النافع نبیہ بن وحب نبان بن عثمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلا ان کہ هو المحرم ولا ينكه فنکاح بن کئ محرم او نب پنکاح اور کہ ولا يخطب نب پیغام د نکالیږي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد و زهير بن هرجمي ابن عينا قال زهير حدثنا سفيان بن عينا ايوب بن موسى النبيه ابن وهب بن نبان ابن عثمان عن عثمان رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم خبر پیغمبر علیہ السلام ترسی قال المحرم لا ينكح ولا يخطب محرم بن نکاح کین پیغام د نکاح چاتنی و به قادسنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قادسنی ابي ان جدي قادسنی خالد ابن يزيد قال حدثني سيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب عن عمر بن عبيد الله بن معمر اراد اراده کړي وایون کې حي ابنه چې پني کا والي بچتا چې داغنم تلحو بنت شيبا لرد شيبا ور توالي جبير في الحج په دوران حج کې وابان ابن عثمان يوم ازن امير الحاج ابان ابن عثمان رضي الله عنه په دغه وخت کې امير الحاج د ټول حاجانو طرف نه حکومت اسلامي نه امیر فارسل الى بان خبر لګره و بان را تا اني قدرت ان انکه حت ولحتا ولحت ابن عمر زرادکم چی نکاح باندې والم ولح ابن عمر تا فاحب ان تحضر ذلك زمينه ساتم چې تم حاضر شي فقال له ابان بان ورته الى اوراکا عراقيا جافيا زوینم تا عراقی جافین بعد کی عراقین عربین جافین یرا تو خو نا خبره لکه باندې چی اے پام نسخو کې لفظ د عراقین ده په بعض روایتو کې عربین راغله ده دغه وې درسته خبره ده ته غتا باندې چې وینم جافین جاهل بسنتي ځکه عربي د باندو سیدون کو ته لفظ عراقي وې دي کې خطا وي وی زوینم تا عرابی جافین او ناپوها بعد وی عراقی لفظ کشی نو اهل عراقو د محرم نکا روا گنلا لکه دستو پکی روایات صحیح راغلی انی سمیت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنو یقولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم نکاب نکای محرم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابن نمير ساق الحنزلي جميعا ابن عينه قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار بن الشعث ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم چه نبی سام تزوج وهو محرم د میمونی رضی الله عنها سره نکاح کړو او محرم. زاد ابن نمير فحدثت به الزهري ما دا حدیث زهري رحم الله تب بیان کو فقال ابن يزيد ابن الاسم انه نکاح وهو حلال. چې پیغمبر اسلام دا په نکاح غستی او هغه حلال. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن بن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابي الشعثان بن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نکاح کړی و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم میمونی رضي الله عنها سره وهو محرم او د الله پیغمبر محرم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا جرير بن هادم قال حدثنا ابو فذاره عن يزيد بن الاسم قال حدثتني ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابن نکاح سوا حلال. قال وكانت خالتي ويدا ميمونه رضي الله عنها زما ما سوا وخالته ابن عباس رضي الله عنهما او دی ابن عباس رضی اللہ عنہما ما سیموا. نو روایات دوارو طرف تر آغنی دی باز اہل علم یو غر کنے چابل باز جمع بین الحادیث کنے چه من نمرات کراحت تنزیح باب تحریم الخدبت علا خدبت یخی حتی یعذن او یترکا حرام دی د نکاح پیغام لګل د پاسه د پیغام درور تر دې چې هغه اجازه تو کی یاد خبر پریزی. اکثر د باز عوامو طریقه دای د چاته پوس نه کوي خو کو سوکرا شي نو بیا پیدا نور را ګرم شي نو دا حرام کار پکې راشي ابتدا د نکاح د حرام کار نشي نو خوند رنگ او مزه او اغا دا غیغ برکات ختم شي ځکه برکات خرازی په سنت طریقو بانی. و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا علیسن حا قال و بیهی حدثنا محمد بن رمین قال ابن علیسن نافعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع بعضکم لا بیع بعض بیا دینه کای باز استاسو د پاسه د بیا د باز چې دوه کسان سفر سول غسل کای لا خبر ختم نه دا دریم په د پاسه راځي. ولا یخطب بعضکم على خطبه بعض د نکاح پیغام دین لیږي باز په تاسو کې د پاسه د نکاح پیغام د باز. و به قال حدثني زهير بن حرم محمد بن المسنا جميعا يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن عبد الله اخبرني نافع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل ولا بيع اخي بياد نكاي او سره په بياد ضرور ولا يخطب ولا خطبه اخي ندي د نکاح پیغام لګي د پاسه د پیغام د نکاح ضرور الا ياذن له مگر دا شورته اجازه تو کی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن مسلم بن عبد الله به حاضر اسناد وحدثني ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب النافع بهذا الاسناد. وبه قال حدثني عمرو الناكد وزهير بن حرب وابن ابي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبيع حاضر العباد الله ابي من كردا شي خرسول كي مقيم سړي د مسافر د پاره شهری د باندې شي د پاره او یتناجشو اسی نرخ بڑاو کی ایو سنے پلسو پیشی خرسائی دا دکانداران مشورو کی دیرا غرطوی که دپریخو پشل زمارے مقصد نرخ بڑاو لی پشل لپی دشی غستن ندی نو یتناجشو دیتا وی چه اسی نرخ بڑاو وی او یخطب الرجلو او د دینه من کړی چې پیغام د نکاح لګي او سره له خطبته اخي د پاسه د پیغام د نکاح ضرور او یبی علی به اخیا د بیع او کی د پاسه د بیدا ولا تصل المرۃ طلاق اختها نو دی غواړي او خزه طلاق د خپل خور له تک تفی ما فی نایا چې دا راواړی او رامایل کیه غشری په لوخی داغه کی او ما فی صحبته یا د راوی شکو یا حج داغی پلوخی کنی زادا عمرن فی روایتی ولا یا سومی الرجل علا سومی اخی نرخ دی نمو کر ریو سڑے پا نرخ درور سوم نرخ توائی و بهی قال حدثنی حر ملت ابن ویحی آق قرابن ابن وابن قرابن یونس ون ابن شعاب قال حدثنی سید ابن المسیب ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا اسب سنرخونا مبڑا وای چې بل پتیزه ا مقصد دی اغست نشتا ولا يبيع المرء ولا بيخي بیا دې نه کوي اوس د پاسه د بيع ضرور ولا يبيع حاضر لباد او خرصول نه کوي مقيم شهري د فارد مسافده د تیر باب البيو کې اچ راشی کنا د باندې نه شهر ته سامان نوړ نو ماخه مو خرصو می ارزان ارزان چې بیا بچو ته ځانو رسو نو غلب الله غټه ور کی خلق له مرزان شي الله د بازي پزري بازي ترزق ور کوي اوس ولې شهري سره وای چې تنګي غمازه ته بال بچلار شزبې دره د شان ګران ګران په واره خرصو نو داسې دې نه کوي پرې دا وای چې الله بازي ته د بازي پزري رزق ور کوي ولا يخطب المرء ولا خطبته اخيه پیغام د نکاح دین لیږي او سره د پاسه د پیغام د نکاح ضرور ولا تسر المرء طلاق الاخرى نه دی غواړي او خزه طلاق د ملي له تک تفي ما في نایا چرا واړی را مایل کی هغه شي دی په لوخي داغه کې د دې خپل کم نصیب او رزق ته جواب ملاوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث معمر ولا يزيد الرجل ولا ابي اخي زيات والدين كيو سره په به ضرور شګره پلسنا لیدما پشل شو او دغه غا تناجش ده وبه قال حدثنا ابن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرنا النبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم ولا صوم اخي نرخ دي نمكرر مسلمان پنرخ ضرور ولا يخطب على خطبته نه دی پیغام د لکا لیگی داغ دا پیغام د پاسا و بهی قرات دا سنی آمد ابن ابراهیم و دورقیو قرات دا سنی عبد السمد قرات دا سنی شعبت و نرلا و سوحیل نبی و نبی حریرت رضی اللہ عنہم عنہو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بهی قرات دا سنی محمد ابن المسنہ قرات دا سنی عبد السمد قرات دا سنی شعبت و نلامش عن نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہو عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم قالوا مگر دا چې دی ویلی دی الا سوم اخیه د پاسه د نرخ ضرور وخطبت اخیه وبه قال حدثني ابو طاهر قال ابن عبد الله ابن وهب بن ليس وغيره عن يزيد بن ابي حبيب بن عبد الرحمن بن شماسه انه سمع عقبه بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله رسول صلی الله علیه وسلم المؤمن واخو المؤمن مؤمن د مؤمن رور ده یو مؤمن د بل مؤمن رور ده فلا يحل للمؤمن ان يحلل المؤمن تا ايبتا على بيخي چې دې غستلو کې د پاسه د بيع ضرور ولا يخطب على خدمتي اخي انا په پیغام لیږي د پاسه د پیغام ضرور حتا يذرا تر دي چې خبره پریزي باب تحریم نکاح الشغار و بطلانه باب دې په بیان د دې کې چې حرام ده نکاح د شغار او دا باطل ده شغار ستوي تاسو تمخ کې احادیثو کې تیر دي بدلون چې ورتوي پختو کې عددی ډېر زیات نقصانات دي ادا شه زمون په دې ملک هم دی او خاص کر په افغانانو کې ډېر دي نالتا د بدلون نقصانات د دې جیو بډا را پاسي او د بل معشوم لور په نکاوالي خپل معشوم بل تور کی کچره دا بدلون نه وې نو دا معشوم دمر ډېر عمر والا بډا تنشو ورکې دي او دا ظلم کیږي او دا عام مشاهده دا چې چا بدلون کړي نو کیا وا خفای او یا غیوی ته طلاق ورکو نو غبلم وی او ټکای او په زور په طلاقای ادا سی پسونو شلونو خبره راغلی پیغمبر علیه السلام د دینه منع کړي بازی فقهای احناف چې وی چې په منس کې مہر وینو بیا دا خیر دی او یا غناروا دا چې د یو د بل په بدلون کې شی مہر پکینی او تاسو له ابو داوود شریف کې یو حدیث تیرو او هغه حدیث سندن صحیح دی ک په منس کې مہر وینو بیا ناروا دی او شغار درته پخپل وای لغوي معنی کو بیا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار من يكري د شغار نا والشغار ستوي اي يزوج الرجل ابنته فنكاور کیو سره خپل لور په دې شرط الا يزوجه ابنته شابم د تخپل لور په نکاور کوي د دسلو کالو بډاګانو وړی وړی ماشومانې په بدلونو کې هغه بدلون نه وینې نو داسې نه کېدل ظلم مشو خپل نکاح کې عمر برابرې دي دا ضروری خبره ده ولیس بینهما صداق اپمنس کې د مہر نوي منس کې مہر نوي اصل کې شغار وای په لغت کې وای پورته کول لا وای شغر الکلب دا عربل وای چې کله سپېخ په پورته کې واړه بول کې دا را فارج له لی بولا ندی ته نکاح شغار وای نبی کریم علیہ السلام د دین من فرمایلی دا حد دی ډیر زیات نقصانات دي خصوصا په افغانستان کې زموږ دی ملکم دی و به قال حدثني زهير بن حرم و محمد بن المسنى و عبد الله ابن سعید اگر دا تعریف پا مرفوع حدیث کے راغلے کنا نرست حدیث ذکر کرو چه داوی وشیغار ویدو ویجر رجول ابن دا مرفوع حدیث دے که دا دراویان و قول لے وبه قال حدثني زهير بن حرب محمد بن المسنى عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن غافي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غیر ان فی حدیث عبید اللہ په حدیث دو عبید اللہ کی دادی قال قلت لنافع ما نافع توی چی غیر راوی او دادی مش غارو نگور دا د دین معلومی گی چی دا شغار دا تعریف دا نافع رحمه اللہ دے پدی مخ کی حدیث سابقہ کی دا تفسیر د شغار چې دا قول دراوی دے چې نافع دے وینه لازمیږي د کېدو د دینه شدت غنډا مرفوع کړي نه په بعض روایتو کې دا خبره مرفوعا مراغلي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ذ شغار نه منع کړي و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن عمر ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام په اسلام کې د شغار شته نه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو سامان عبد الله بن ابي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار شغار سر ان يقول الرجل للرجل يسريب السريت ويزوجني ابنتك مال پنیکارا کلور دی او زوجك ابنتي زولور پنیکار کب وذوجني اختك او ذوجك اختي الاخور دي په نکارا کا او زب خپل خور په نکادر کم بدلول دي و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد التوانبد الله بهذا الاسناد ولم يذكر زياده ابن نمير و به قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حاو بی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال ابن جرير قال ابن ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ان الشغار د بدلون د نکانا د بدلون د نکانا او مرفوعن در اغری چی شغار سته و یزوی جر رجل و رجل اخته و بی اختی خور د خور بدل نکی ور کی لور د لور بدل نکی ور کی اپا که محرم نی بلکه دی یوی بزعاد بلی د پارم محرو گرزی وردی کې دو شرطونه رالل یو نکاح د نکاح په بدل کې دا او بل بلا مہر دا نو چا دواړه معتبر کړي او چا یو ته اعتبار ور کړي وبه قال باب الوفاء بالشروط في النکاح باب د په بیان د پوره والی کولو کې په شرطونو سره په نکاح کې تاسو شرطونه چې هغه د نکاح د مختزانه منافی نه وي الکه دا سی شرط دی چې سره بخښ ژوند تیرې نو دا شریعت هم وای یره دی له بخې جامع او خوراک ورکه خکور د وس مطابق د چیز د شریعت مطابق شرطونه نو دا درستی اګه دا سی شرطونه چې هغه د شریعت نه خلاف وي نو پاغه به پرواله نه کیدګه هر شرط چې د الله په دین کې نه هغه باطل لے و به قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا هشام هاوي قال حدثني ابن نمير قال حدثنا وكيع هاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر هاوي قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرشد بن عبد الله اليزني عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی نا حق الشرط دیر لایک د شرط نا ایوفا به چی پرواله او کریشی په دیوانه ما استحللتم به الفروج هاغه چې تاسو ځان ته حلال ګرځولي په هغه عورتونه هذا لفظ حدیث ابي بکر ابن و ابن مسنه غير حنا ابن المسنه قال شروط د شرط پځه شروط ویلي و به باب استزان الثيب في النکاح اد کند نہ بتپوس کے بالنطق خبر کول سرا ای غیره چې تپوسو کو چپواله کافی نه بلکې آوا آو نا په خلکای وال بکر بالسکوت اپیغله چې بس تپوس ته او کې او چپ شوا نو چپوالم د دې اجازه ده و به قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن میسر تل قوارینی قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بن یحیی ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمہ قال حدثنا ابو هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايام پنیکا بنشی ورکه ده کندا حتا توستا امرت دی چی اجازه تو غخته شی ولا تنكح البكر حتا توستا زنا پنیکا بنشی ورکه ده پیغله تر دی چی اجازه تو غخته شی بالغه قالوا يا رسول الله وكيف اذنها د دې پیغلی اجازه بسنګې کال ان تسکوتا بس چدا چفشي و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان ها ابي قال حدثني ابراهيم بن موسى قال ابن عيسى ابن يونس ان الاوزاعي ها قال ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان ها ابي قال حدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر ها ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابن حسان قال حدثنا معاويه كل من هي ابن ابي كثير بمثل معنى حديث هشام وَيَسْنَادِي وَاتَّفَقَ لَفْزُ حَدِيثِ شَامُ وَشَيْبَانَ وَمُعَوِيَةَ بْنَ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَبِهِ قَرَاتَ سَنَا عَبُو بَكْرُ بْنَ عَبِي شَيْبَا قَرَاتَ سَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عِبْدِي سَنِ بْنِ جُرَيْجِ حَا قَالَ وَبِهَا حَدَّسَنَا عِسَاقُ بْنُ عِبْرَاهِمُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِ جَمِيعًا عَبْدِ الرَّزَّاقُ وَاللَّفْزُ لِبْنِ رَافِ قَرَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ قَرَ بَنَا عِبْنُ جُرَيْجِ قَرَ سَمِيْتُ عِبْنَ عَبِي مُلَيْكَ يقول قال ذكوان مولى عائشه سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تپوس کړو بيبي فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم للجاريه تي وباردا غجني زوانه کي ان کي اهلها چې پنيکا اور کي دي در اهل دي تستامر واملا دينبا اجازت غفتی شي کنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستعمر دینو با قاعده اجازت غفتی شي فقالت عائشه عائشه بی بی وی ما فینها تستحیلا حیا کی فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فذالک اذنها اذا هي سکتت و اذا غد اجازت داغی چکل آغا چپشی و بهی قال حدثنا سعید بن منصور و قتیبت بن سعید قال حدثنا مالک انها قال و بهی حدثنا یحیی بن یحیی آوال لفظ له قال قلت لمالک حدثک عبداللہ بن الفضل النافع بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایم احق بنفسها کند ډیر حقدار د خپل ځان د خپل ولینا والبکر تستاذن فی نفسها او د پیغلې باندې اجازه توختې شي دا د نفس بارک و اذنها سماتها او د دې اجازه د دې چپواله د قال نام وی او وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب حق بنفسها كند ډېر حق دار د ځان خپل ولینا دیوانه وزور مور په يوم نشي کېده والبكر تستامر او د پیغلی نه تپوس به کېدی شي ونوها سکوتها اجازت د دی چپوالی دی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب احق بنفسها كن ډېر حقدار د پزان من ولي د خپل ولینا والبكر تستاذنها بوها یستاجن وابو هاو دا پیغلی نتپوس با اجازت با که اپلاد دی پا بارد نفس دی کی و ایدن وها سماتو آد دی اجازت چپوالے و ربما قالا و سمتوها اقراروها او دا دی چپوالے دا دی اقرار دی باب تزویج الابی البکر الصغیرا پا نکا ورکول دا پلار اغا باکر پیغل خوشلا وڑدا اینا بالغ دا ورکی اپلار و بیهی قال حدثنا ابو کره محمد بن اللہ قال حدثنا ابو سامع قاها قال و بیهی حدثنا ابو بکر بن ابی شیوا قال وجدت فی کتاب نبی سامع نشام نبی نائش رضی اللہ عنہ قالت بی بی فرمائی تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ستی سینین دشپگو کالم چماسر نکاو شوا و بنا بی وانا ابنتو تسعی سینین او پا میں بناو کاؤزد نوح کالم اپا نوح کالو کدا بلوختا او زوانی ترسید نواب قالت فقدمنا المدينه ومن مدينه منوره تراغلي فوعقت شهرا يوم ياج زما تبوکڑے شو تبرا باندې و فوفا شعري جميمتن اي ويدي تبي سر زما د سر ويخت غرزي دليو بازی بیمارو کی ویختو غرزی حدیث کی اختصار دے بی بی فرمائی چه زمات بشوا او دت بی سردا کار را سروشو سخت تبشوا زما بخاری کی در لطیر و فتمزق شاری زما ویخت زی پزی ٹکڑی ٹکڑی و دوڑی در نجکل زد تب نخشم زما ویخت رو رو لوی دل تردی چی جمیمت جوڑ شوا جمعاغ ویختو تاوی چی وگو تا رو رسیگی زکه چې د غوګونو نرموتې دي توفره وای زماوی اخترا رسیدلی و گوتا بیا را ٹوکی دیو پرشوی و اخت زما جمعیمتن جمعیمت جونوا جمعیمت دیتوی چی و اخت پو گو پراتوی فاتتنی ام رومان ما تم امور ام رومان را غلی واوانا لا ارجوحتن از پتال زانگی دم دا لرګي وی چې ما شومان پاغه لوبې کوي حرکت ور کوي دی یو نبل طرف تا یو پله پورته کی بل پله چیچيږي وای ما پټال ځنګل و ما ای سواحبی ما سره می مرګ ریوي د زنانو نا فصرخت بین ما ته आवाज کو فاته تو حضر عالم وما دی ما تريد به ما لفتن وجن مامور زما بارک سے اراده لري فاخذت به ديزي دلاس نو نيوم فاوقفتني على الباب په دروازه ودرولم فقلت ها ها دا حیرانتیا کلمه ده وهوا حتى ذهب نفسي اعلان ساز ما ده حیرانتیا نا ماوی وه وه دا الفاظو د حیرانتیا مبهور اور دا ساچی سړی داسی پتی زئی راشی نو سای داسی کټشی ای وایجی په دروازه ودرونو ما خو پټال ځانګلیو نو زما ساده سی پورته پورته کیدا حتا ذهب نفسیه ذهب غلبت التنفس لاړه غلبه د ساد ستړي والی ادا سی کلا رشوا فادخلتنی بیتی وردن نیکم یو کورته فیدا نشوت من السوار سزنانه دان سوارونی فقلنا غيوي على الخير والبركه غي دغه شان دعا وکا وعلى خير طاهر دي زنانو على الخير والبركه دا دعا خزي او خاون دواړو ته شامل ده اغی د خیر او برکت دعا وکړه چې الله دې نبی رسول سلام تا او بیبی تا خیر برکت واچي والا خیر طاهرن طاهر حز او برخه ته وای په نی په خی برها فاسلمتنی الیهن زیو اسپارلم دغه زنان او تا دی زنانو تیزو سپارنن فغسلن راسی ایزم آسر وینزلو و اصلحننی او زی درستکم فلم یرعنی نمال پیرنکو اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زحن مگر دا اللہ حبیب دساخ پا وقت کی رائے فاسلمننی الیہی دی زنانو زوش پارل مغتا دیکی مستحب د دعا د خیر و برکت د زوجینو د پارا لکه نبی اسلام عبد الرحمن ابن عوف طویل بارک اللہ لکا او ای فغسلن رسی و اصلحننی مستحب دی تنظیف او پاکوالی او دام مسله چې ناروا کار دین کوي نو خزي کې د واده کور تراجم شي نو دام استحبابي حکم دی او جنگ ته نه مراد چې پډاکسونو په یو سکی دي کینی او چغې دی وای او بربندی دي ګرځي او پړونه دي دي خزي جمع کېدل مستحب دی خو جدا سي خزي چې خود شریعت او حدود لګوري ادا خزي چې راجم کې نئی د خپل پلار د مور د خاون نه ولی پردی کور کې بدل جو چاو مانی نو کدا سی خزی وی چې د شریعت مطابق او سنبالې دی شي نو د خزو جمعواله مستحب ده دا داغی راجمہ کی دلم مستحب دی. ادی کی دادے جواز د زفاف او دخول د خاوند د ورځ بعض روایاتو کې دا سر راغلی په بعضې ترکو کې چې مور د دې راوست د الله د پیغمبر ته وی ها اولای اهلک یا رسول الله بارک الله لك فیه دا ستا اهل دې د الله رسولا الله دې تعالی په دې کې خیر او برکت واچي الله دې تعالی په دې کې خیر او برکت واچي. وبه قال حدثني حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه قال حدثني ابن نمير واللفظ قال حدثنا عبد الله عن هشام النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فنكاح استمات النبي عليه السلام وزلور زوم بنت ست سنين دشبغو قالوا وبنا بي يوم وان وعدكله وزود نه قالوا. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن معمر بن زهري عن عروان عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ده پنکا استوا او داد وهي بنت سبع سنين دادو قالوا كسر پک ختم کو وزفت اليه وبنت تسع سنين او داو لو عدکنه شوا او دا نه کالو ولو ابها ماها چون کی دا خلان نوی نو جوان وا د دې دلوب سيزونه د دې سرو ولو ابن مراد غډي چې ا پوره شکل صورت ني او ماشومان ور سره لوب کوي په وړو کوالي کې او دا وای درستی ځکه دې کې د اولاد د تربيت چلز د کوي ا د کور او د بچو د سنبالولو تربیت زکای ابا دی ویلی چې دا هغه وخت کې چې لا سوور حرام نو دا لوبې د ګډای غانه. ومات عنها وهي بنت سمان عشرا دا الله حبیب د دین وفات شو د دې اتلس کال عمر بالکل زوانی کې دا الله د حبیب نه پاتې دا نه کاله په صحبت با برکت کی تیر کړي ادا دمر لوی علم زده کړي اپ دې نه کالو کې د عام نور خلکو په صحبت کې پکار او دو کالو کې خلکو نسس جوړيږي نو د عالمین او د سردار په صحبت کې بیبي کمال علم او فهم تو رسیدا تاسو علم زده کو تاسو له حدیثو کې راضي لوی له صحابه باندې چې مسله به مشکله شوا د ماشومان او شاګردان په شکل کې به د بیبي د حجره نه په لکه ناستل او د مسلې تپوس به کولو او د مسلې تپوس به کولو د بیبي نه. بیا ګوره بیبي وفات شوه دا په مدینه منوره کې په وم پنځوستم کال د هجرت کې یعنی د الله د حبیب نه پسم دی ته اوږد عمر ملاو دی. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى اسحاق بن ابراهيم و ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال يحيى اسحاق اخبرنا وقال اخرنا حدثنا ابو معاويه عن لامش بن ابراهيم عن سيدنا عائشه رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست شفاقو کالو کی نکاش و بنا بها و یه بنتو تسین وادش و دادنو کالو و ماتا انها او سید العالمین دنین وفات شو و یه بنتو ثمان عشرتا او داد اتلس کالو و باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه د دو وخترونو منس کې خلک وعده سپیر غني دا خلکو ناپوی دا نکاح وعده په یو وخت کې بند نه دي مستحب دي تزوج او تزويج پنیکا کولو پنیکا اور کول پشوال کی او مستحب دے دخول و آدم پدی کی و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیعہ و زہر بن حرب واللبز لی زہر قال حدثنا وکی قال حدثنا سفیان اسماعیل بن امیہ ان عبداللہ بن عروان عروان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال پنیکا است او مهات رسول الله صلی الله علیه وسلم په شوال کې وبنا بی فی شوال او ما سره وادم کړو په شوال کې نو خلق لوی جتا سو نکاح پدې کې سپیرا غړای فایو نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم کما یو په بی بیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کان احزا عنده هغه ډېر د برخ خاوند ود الله د حبیب سره زمانہ قال وكانت عائشه تو عائشه بيبي تستحب ان تدخل النساء في شوال مستحب به غنل چې وردن کړي شي زنان د دې په شوال کې نکاحونه په شوال کې وشي جاهلیت خلق ودا شیبت غنل دا باطل اصل نشتا دا آثار د جاهلیت نه ای و سيزون اس پیر غنل وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد ولم يذكر فعل عائشه رضي الله تعالى عنها دا جاهليت دخل کو عورت شو باب ند بمن اراد نکاح امرات ينظر الى وجهها وكفها قبل خطبتها مستحب دي چې څوک اراده لري نکاح دی او خري چې ګوري دي مختا ولا سنتا مخکې د پیغام د نکاله ګلونا و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم واذا النبي عليه السلام سلام فاتا رجل يسري را فاخبره وخبر ور ور كون تزوج امراه من انصار شد پنیکا سیو خددان سوارنا اراده لري چې د نکاح پیغام وريږي د الله حبيب ورته وي انا زرت اليها تاول کتري قال لا غوینا قال فذهب فانظر اليها لار شاه او دغی زنانت چې پیغام لري ورته وګوره فین فی اعیون الانصار شین د انصار پسترګو کیس شی وی یعنی سترګي وړی یا سترګي داسې پائے کی اورنګ دے دی کی ګور جواز د ذکر د نصیحت د پدا سکی او مستحب د نظر وجه د هغه چاته چې د نکاح را دلري ادا د ټولو له ما مسلک ده و به قال حدثنا ابن احیا قال حدثنا مروان بن معاویه الفزاری قال حدثنا یزید بن کیسان نبی حازم نبی هريره رضی الله عنه قال جاء رجل راغلی و یوسنے نبی صلی الله علیه وسلم تا فقال اني تزوجت امراه من الانصار ما بنکاح غستی یا اراده د نکاح میکړی دی او خزینان سوارونه نبی رسول الله یل نظر ته الیها تا ولکتری فان فی عیون الانصار شین انصار پسترو کی خدا سی وڑو کواله دے قال قد نظرت الیها یا ما کتری قال الا کم تزوجتا پسمر مہر د نکاح کا قال على اربع اواق فصلوا روقيو چاندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربع اواق فصلوا روقي كانما تنحتون الفضه وتاوسر خدمر چاندي دا لك شرات راشي سپين زر من عرض هذا الجبل داغه طرف د دی غر نه عرض او جانب او ناهی ته وي وتا وسو لکه دور سپینزر دی لکه چې سم رات را شهید غر نه ما عندنا ما نعتیک نشته مون سراغ چې در کولا کنه سان نواسه کا لیکن ان قریب د چوب دی دی گفی باثن پس لی ګلو کی تصویب من واغین اما پیسی حاصلی کی او دا مہر بپورا کی قال فباثا باثا نلا بنی عبس لیگلیو یو ٹولے بنی عبس تا فباث ذالک الرجل فیم دا سڑیم پکی لیگلیو ویزالتا بس حاصل کی ادا بدی پا مہر دخزی کسی شی یعنی دا بدی معاوین شی او دا بدی سبب د مہر شی دا الله پیغمبر دې ته د مہر ډیروالی نه انکار ونکو خدا غمره فرمایي چې تاسو خدا زې لکه سونه چې سمرات راشي دا زکا دغه کس دغه وخت کې فقیر نو په ځان مشقت او تکلیف را دننکو او پیغمبر اسلام یې زو مدد وکړ د الله د حبیب د لیګلو په برکت هغه ډېر سملاو شول او مہر په هغه کې پوره کو باب الصداق باب د بیان د مہر کې وجواز کونی او دام جایز دي چې وی دي دا تعلیم قران تعلیم د قران وخاتم حدید ګوت د اوس پنه وغیر ذالک من قلیل وکسین دین علاوه کلګ وی کډېر وی و استحباب کونه 500 درهم مستحب دي چې دا 500 درهم وي علماء لا یشب به چې دا سری چې شامل پدی ټول بس ختمیږي او لټکیږي پچا زور نه راولي مال ختمه نه نو د عمر دی وی ندی کی د مہر ذکر در تکای و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن نبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم نبي ان سعد ابن سعيد الساعدي رضي الله عنه قال جاء امراه راغلي وزنان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت دي زنان ويريد الله رسول جي تو اها بولا كنفسي زراغلي مزان طالب خم ادغشان بزنان وكل امراه وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وی مازان بخله در اغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دا بلا مہر نکاح د پیغمبر خصوصیت او امرات مومنه تنه وهبت نفس علی النبي صلی الله علیه وسلم ان اراد النبي ويسن کها خالصه تلک من دون المؤمنین فنظر الیها رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب دی زنانه تو کتن فسوا عدن نظر فیها اسی بره ورت نظر کو دی توسب و به کتو ثم توت رسول الله صلی الله علیه وسلم راسو بیا د الله پیغمبر سر مبارک کتکو ادیته س جواب ورنکو ادی دری پیری بخاری شریف کې راغلی طلب کو بعض روایاتو کې راغلی چې الله حبیب مالی فنساء حاجه یا رزما د نور زنانو د نکاح بارکه سہاجت نشتا ودل توي سر مبارکه کته کول توي چې نه جواب ورکو نو علما او داسې جواب جمعواله کړي چې اول کې خو پیغمبر علی السلام چپ شو چې دا پوه شي چې پیغمبر علیه السلام اراده د دین نه لري نو کله چې دی بار بار مطالبه کولا نو پیغمبر علیه السلام بیا جواب ورکو فقام کتک نبی علیہ السلام سر فلما رات المرأتو کل چوکت اللی خزینه لم یقضی فی هاشین چی فی صلو نکد دی بارک نبی علیہ السلام سشی جلست کی ناستا فقام رجل من صحابی راپورتو چیو سنید اللہ دا پیغمبر دا مرگرون فقال وی یا رسول اللہ اللہم تکل لکا بها حاجتن کتالد دی پنکا کس حاجتو ضرورتنی فضو وجنی حاماتے پنکارا کا فقال هل عندك من شيء انت سرسشتا فقال لا والله وين قسم بالله يا رسول الله فقال اذا بلار شيء اهلك اخبل اهلتا فانظر وغرال تجد شيء انت سشي مو فذهب ثم رجع لا رب يرى فقال لا والله ما وجدت شيء ما خص شيء ومنت هذا صحابه كورن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيبي انظر غور ولو خاتم من حديد اگر که یو اوس په نید غوته که یو غوته د اوس په نه نا دا دلیل د چیر مہر غیر محدود د کوم علما چی وای اوس مطلق مال تا وای وای ان تبتغوا باموالکم ا مثلا کی د مہر اختلافو ویسو کوئی کم بدل سننی او دا حدیث جیر کم بدل سننی سندن ضعیف دے خطورو کی گنڈ راغلی دی نو گنو طرقو سرچی ضعیف حدیث راشی نو باز علماء اغیبان احتجاج کئی او یو سند ته حافظ ابن حجرم حسن ویلی اباد علماء وی مہر هر شی کم دے کډیر دے مہر کې شی وګورا اگر کې وی غوتا د اوسمنه فذهب لاړو ثم رجع بیا واپس فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد بقسم بالله د اوس پنه غتم نمو مم دبر وسم نشتا ولكن هذا داري دام لنگ نه قال سهل وما له رداء تشلنگو صادرم نو دا صحابه لوي شانو فلها نصف دانم بدين ورکم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو به زارك سب کي داستا پلنگ إِلَّا بِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ كَتِيَ غُنْدِنُ پَدِي بَسَ شَيْنِي وَإِلَّا بِسَتُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَكَدَيَ غُنْدِنُ پَتَا بَسَنِي نُكِي نَاسْتُ سَنَي حَتَّى اِذَا تُعَلَى مَجْلِسُهُ چِوْغَدْ نَاسْتَ هُكَ كَامَا پُورْتَشُ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا وَيَكَتُ شِشَاكَ اُنْكَ دِرَوَانْ دِ فَأَمَرَ بِهِ حُكْمُ يُوكُ دُبَارَ كِ فَدُعِيَ لَهُ رَوْبَلَ لَشُ فلما جاء قال راغ قال ماذا معك من القران تاسر سمره دي د قران نا قران شريف درته سمره یاد دي قال معي سوره كذا وسوره كذا عددها ما سر دادا سورتن دي ما سر دادا سورتن دي دور دور سورتن رات یاد دي فقال هذا الله حبيبي تقرؤن على ظهر قلبك ودات فيادم لستيش دات فيادم لستيش یعنی پیادم دا تال درزی وی ما سر دور دور دی او دا مانا تا لیاد دی لستیشی پیادم قال نامو یا او قال اذهب فقد ملکتو کها بی ما معک من القرآن تمی مالک کی دی داغ وجن جتاسر کم قرآن لے هذا حدیث ابن ابی حادم و حدیث یاکو یقاربوه فی اللفظ دا بدی تتعلیم ورکے نو دا آغا علماء و مسلک دی چی تعلیم القرآنم مہر جوڑی دیشی تعلیم القرآنم مہر جوڑی دیشی داد امام شافی رحم اللہ و دنور علماء و مسلک دی حدیث ظاهراً د دې دلیل دی چې جواز د کېدو د مہر د تعلیم القرآن او تعلیم القرآن باندې اجرت غسو د پارم یو دلیل دی بعد جماعت وایي چې نه تعلیم القرآن اجرت نشي کېدی ایو حدیث کی تاسو لتیرو انا حق ما خستم علیه اجرن کتاب اللہ ندی کی تعلیم القرآن داور تس جوڑ کو دیور توجرت جوڑ کو دا ظاہرن دا علماء دلیلو چیا غی و ای دام جوڑی دیشی و بیهی قال حدثنا و خلف ابن حشام قال حدثنا حماد ابن زید ها و بی قال حدثنا زهیر ابن حرب قال حدثنا سفیان ابن عینها قال و حدثنا اسحاق ابن ابراهیم عن الدراوردی ها و بی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا حسین ابن علی عن عائدہ کلهم عن ابی حازم ان سال ابن سعد رضی اللہ عنہ ما بیاد الحدیث یزید بعض ملا بعض غیر ان فی حدیث زائد قال انت والاقزا فقد زوجتکها فعلمها من القرآن دام پنکا ذرکا دیت دو قرآن تعلیم ورکا دیت دو قرآن تعلیم ورکا دیتا دا تعلیم و خیا و بهی قالا حدثنا اسحاق ابن ابراهیم قال ابن عبدالعزیز ابن محمد قال حدثنا یزید ابن عبداللہ ابن اسامہ ابن الحاد حاو بی قال حدثنا محمد ابن ابی عمر المکی واللبز له قال حدثنا عبدالعزیز ابن یزید عن محمد ابن ابراهیم نبی سلم ابن عبدالرحمن انہو قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا ذوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم سمره مهر د الله د رسول صلى الله عليه وسلم قالت كان صداق لذواجه ومهر د الله د حبيب بيبيان تا سنته عشرت اوقيتا ونشن ذول سوقي ونشن ونشن قال اتدري من نش نشته وقلت لا قال نصف اوكيه ويداني ميوكي توي وګرا دي طول ناد دولسون دولسني اوكيو نه جوړ شو فتلك 500 درهم دا 500 درهم ته جوړ شو دسمي نظر نو دا کافی پیسی جوړي چې د دې حساب د خپل پیسو سره کې فهذا صداق رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مہر د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وتا دو امی حبیبی رضی اللہ عنہ سلور زرد درحم او حد نورو بیبیانو دا واری دل تاسو جدین سجور شل پینزسا و درحما خمس میاتی درحمن و بهی قالا حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی و ابو الربیع سلیمان ابن داود لتکیو و قتیبة بن سعید و اللفظ لیحیا قال اخبرنا و قال اخران حدثنا عماد بن زید ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرت ویکت پی نخد زیر رنگ قال ما هذا قال يا رسول الله اني تزوجت امراه ما پنيكا غسي او خز على وزن نوات من ذهب فاندازي د نوات من ذهب على نوات من ذهب نوات نم دي او قدر معروف دي سرا بعدي په 500 درهم باندې تفسير کړي امام احمد ابن حنبل وی نه دا درې درهمه او درې میسره اسو کوئی نوات نه مراد د کجوري اډو کېره اې د کجوري د اډو کې د وزن عمر سره زر قال فبارك الله لك الله تعالی په دې وعده کې برکت واچي اولم ولو بشاتن ولی موکا اگر کپ گڑوی ایو گڑ ولی موکا ولی موکا اگر کپ یو گڑوی ادنوات په تفسیر کې د علماو دغه اقوالو چې تاسو واورېدل الله دې تعالی په دې کې خیر برکت واچي ولی موکا اگر کپه یو ګډوي ولی ما سنت طریقه دا او دا کله دا وای کله چې خاون په خزه دخول کی واده شی بعد وای نه عقد نکاح تړل شي اوبادی وای دواړو وختو کې سنت دي او د دوه ورځو نه سیوا ولیمی کې د علماو اختلاف دي بعد علماو مکروه ګڼلی او بعد وای مکروه نه دي بعد مالکیت ورو ورځو پوری قائل دي ولو بشات واذا لو د تقليل لپاره دی باندې وای نو باندې دلیل نیولې چې ګډ باندې ولی مکه ما غدا چې د مالدار نه کافی کیږي او یو اکثر د لپاره حد نشته اسشه چې بس آسان یا دیو کی مستحب دی چې دا په قدر د حال د خاون وي و به قال حدثنا ابن المسنا قال حدثنا ابو داود ها قال حدثنا محمد بن رافع احاديث یو پاتشو اتزوج عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه تزوج امراتن على وزن نوات من ذهب فوزن نوات د سروزرو چې دا ډوکی مقدار یا تاسو تفصیل پکې واورېدو او نبی عليه السلام ورته وي او لم ولو بشات ولموک اگر ک په ګډوي او به قرات سنا ابن المصلى قرات سنا ابو داود ها او به قرات سنا محمد بن رافع وارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حا قال وحدثنا احمد بن خراش قال حدثنا شبابه كل من شوبان حميد بهذا الاسناد غير ان في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امراه ما په نکاح سوی او خزا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن قدامه قال اخبرنا ان نذر بن شميد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد العزيز بن شعيب قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رآني وكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا بشاشة العرس اپا ما باني بشاشة العرس اے بشاشة ستوئي اثر دواد حسن دواد خوشالي ويبش فلان بفلان اے اقبل به فرحم به چکل خوشالي وې په ما باندې د واده خوشحالي وکړه فقلت ما وتزوجت امراه من الانصار فقال كما صدقتها سمره مهر دې ورکړې فقلت نواتا في حديث اسحاق من ذهب یعنی په اندازې د نواد د سروزرنا و به قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ نبی حمزہ قال شعبت اسمه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله انا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان عبد الرحمن ابن عوف تزوج امراه فنکہ غسیو او خزالا و نوات من ذهب فاندازی د مقدار د نوات د سرو زرو وحدثني ابن رافع قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبت بهذا الاسناد غير انه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن ابن عوف من ذهب چداد سروزرو داد سروزرو وصلى الله تعالى على خير خلق محمد عليه واصحابه اجمعين اله العالمين تزمون خاتمه په ایمان کې لا ممتاز والدين او استادان او مروجوان دو تواڑا و لیگونا حنا الہ الالمین و مار یا اللہ تمدد و مصرفو کی الہ الالمین دعا و غاڑی چه الہ الالمین چولو بیماران و تشفائی کامل عاجل و نصیب کی اللہ زمگا چول دینی دنیاوی حاجتو نتر سرکی